și arom. Aș ofta să mi se focu, nu mă lasă nenorocu. Aș ofta să mi se pară, nu mă lasă inimioara. Iartă-i, Doamne, păcatul, cu ea lăsat ofta tu. Aseară de nopta, săream în sus și plesneam, la poarta mândrii muream, nici o zi nu mai trăiam. Aș umbla ca nebunul. Dar că pui țigarea în gură, mă-i fac inima bună. Dar când pui țigarea în gură, mă-i fac inima bună. Dau aș dracu de nebună, că mă-i fac inima bună. Dau aș dracu de nebună, că mai fac inima bună. Pentru un pustiu de iubit, pentru un pustiu de iubit.